Transit Courier i to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Echa afery podsłuchowej. Pracę straciła szefowa Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Za chwilę ustalenia naszej reporterki. Debata w czwartek, głosowanie w piątek. Opozycja spróbuje odwołać marszałka Sikorskiego za informację o rzekomej rozmowie Putin-Tusk na temat rozbioru Ukrainy. Meksykańska policja zatrzymała byłego burmistrza Iguali i jego żonę, którzy mogą być zamieszani w zniknięcie bez śladu ponad 40 studentów. Szefowa Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku traci stanowisko. Polskie Radio nieoficjalnie dowiedziało się, że może mieć to związek z aferą podsłuchową i kontrolą finansów żony Sławomira Nowaka. O finansach swojej żony były minister transportu rozmawiał w warszawskiej restauracji z wiceministrem finansów Andrzejem Parafianowiczem. Wiceminister finansów miał mówić Sławomirowi Nowakowi, że użył swoich wpływów do zablokowania kontroli skarbowej u jego żony. Tak wynikało z upublicznionych nagrań. Urzędnicy sprawdzali rzekome uszczuplenia podatkowe. Monika Nowak w zeznaniu najpierw wykazała 64 tysiące złotych straty. Złożyła korektę, w której wykazała 5 tysięcy dochodu. Śledztwo w jej sprawie umorzono. Jednak po ujawnieniu afery wszczęto kontrolę wewnętrzną w Gdańskim Urzędzie Kontroli Skarbowej. Według informacji Radia Gdańsk w jej wyniku pracę straciła szefowa urzędu Małgorzata Bogumił i jej zastępca Radosław Gajewski. Nie potwierdziła tego rzecznik Ministerstwa Finansów Wiesława Druszcz. Powiedziała, że kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, a wiceminister finansów Agnieszka Królikowska skorzystała po prostu ze swoich uprawnień, odwołując ze stanowiska dwójkę dyrektorów i z dniem 1 listopada powołała nowego dyrektora urzędu. Śledztwo w sprawie afery podsłuchowej prowadzi prokuratura w Warszawie, a tym tematem zajmowała się Joanna Stankiewicz. Pod koniec października klub PiS złożył wniosek o odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Miało to związek z jego wypowiedzią dla amerykańskiego portalu Politico. Marszałek stwierdził, że w 2008 roku w Moskwie Władimir Putin rozmawiał z Donaldem Tuskiem o podziale Ukrainy. Po politycznej awanturze Sikorski stwierdził, że zawiodła go pamięć, choć wprost ze swoich słów się nie wycofał. Wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak z PSL-u informuje, że Sejm sprawą zajmie się na rozpoczynającym się już jutro posiedzeniu. Marszałek zdecydował, że zgodnie z regulaminem będzie głosowany na tym posiedzeniu. Prawdopodobnie debata będzie w czwartek, a w bloku głosowań będzie, czyli w piątek, przegłosowany. Kandydatem PiSu na nowego marszałka Sejmu jest były poseł PO Andrzej Smirnow. 2 tygodnie temu szef SLD Leszek Miller deklarował, że Sojusz poprze wniosek o odwołanie Sikorskiego, ale to nadal za mało, żeby stracił on stanowisko. W Szczecinie policjanci i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Osoby na co dzień mieszkające na terenach ogródków działkowych, w opuszczonych haltanach czy pustostanach są informowane, gdzie mogą szukać pomocy, kiedy przyjdą mrozy. Panie Marianie, zima się zbliża. Ja mam opał. No ale tu, w tym domu? A jak? No ale tu przecież drzwi nawet nie ma. 997, dzwonić, mówić. Jest bezdomny, leży tutaj albo siedzi tutaj, poinformować, powiadomić. 112 numer alarmowy. Ktoś zawsze podjedzie, ktoś się tym człowiekiem jakoś tam zajmie. Tak dla czystego spokoju sumienia. Panie Marianie, do schroniska pan nie chce na pewno? Nie, ja od państwa nie chcę nic w ogóle. No ale na wszelki wypadek kulatka, proszę bardzo, jak dotrzeć? Pan chyba wie, jak dotrzeć, no, nie? Nie, policjanci informują bezdomnych nie tylko o miejscach w schroniskach, ale także gdzie będą mogli otrzymać poradę lekarską czy ciepły posiłek. W Szczecinie w czasie zimy przebywa około 1000 osób bez dachu nad głową. Meksykańska policja zatrzymała byłego burmistrza Iguali i jego żonę. 2 tygodnie temu wysłano za nimi listy gończe w związku z podejrzeniem, że są zamieszani w sprawę zniknięcia grupy studentów. Ponad miesiąc temu w Iguali doszło do protestów, po których zaginęło bez wieści 43 uczniów Kolegium Nauczycielskiego. Więcej o tej sprawie z Meksyku. Sylwia Mróz.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Jak zwykle o tej porze sięgamy po płytę tygodnia. W tym tygodniu Edyty Bartosiewicz, Love and More. To jest dwupłytowy album. Na nim stare i nowe piosenki, a także stare w nowych wersjach. Płyty, o których Edyta Bartosiewicz mówi, iż to 24-letnia muzyczna podróż w czasie. Bo to już tyle czasu minęło od tych pierwszych piosenek Edyty z płyty Love z 92 roku. Dziś drugie spotkanie z płytą Love and More, stara piosenka, znana, lubiana opowieść. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał o nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie tracimy nadziei. Po ulicach płyną już trosk potoki, skarg, strumienie, by wślizgnąć się za rogiem podążały bruk. Nikt już nie chce słuchać dziś słów deszczowych opowieści, na co komu obcy. Szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał o nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie tracimy nadziei. Skoro płyta Love ma już 24 lata, to dla niektórych to może być odkrycie, może to być premiera. Love and More to jest nasza płyta tygodnia. Edyta Bartosiewicz, wczorajsze płyty trafiły do pana Mirka z Janowa i do pana Krzysztofa z Bolesławca. Dziś mamy dwie kolejne, jak zwykle SMS-em 71-335. Reportaż w Trójce. Większość z nas obrasta rzeczami. W czasie sezonowych porządków zaskakuje nas fakt, że kupiliśmy, nagromadziliśmy aż tyle. Często robimy zakupy, na przykład, żeby się nagrodzić za jakieś niepowodzenie, albo poprawić sobie humor, albo zupełnie bez sensu, niekoniecznie dlatego, że czegoś naprawdę potrzebujemy. Posłuchajmy reportażu Nie kupuję tego, autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. I jeszcze drożdże. Tak staram się zrobić, żeby po prostu już nie było takiej sypkiej mąki. I z takiej porcji wychodzą dwa duże bochenki. Postanowiliśmy razem z mężem przeżyć rok bez kupowania niczego, co jest zbędne. Marta Sapała, autorka książki Mniej. Intymny portret zakupowy Polaków. Właściwie przy każdej sytuacji, która jest potencjalnie konsumpcyjna, zastanawiamy się kilka razy, czy ta rzecz, bądź ta usługa, bądź to wydarzenie, które moglibyśmy kupić, bądź pozyskać, jest nam faktycznie niezbędne. Bo to też chodzi o oglądanie się w takim procesie eliminowania różnych potencjalnych bodźców konsumpcyjnych. Przestaliśmy jeść jedzenie wytworzone cudzymi rękoma, za którego spożycie trzeba dodatkowo zapłacić. Czyli nie chodzimy do restauracji, nie chodzimy do kawiarni, nie kupujemy jedzenia na wynos, wszystko robimy sami. Jednocześnie też staramy się eksperymentować z wytwarzaniem takich rzeczy, co do których przyzwyczailiśmy się, że kupujemy je w sklepie, prawda? Tak jak właśnie chleb na przykład. Już. Przestaliśmy kupować alkohol, ponieważ ciężko się bez alkoholu żyje, to właśnie się zwróciliśmy ku domowej produkcji piwa, pożyczając cały sprzęt od przyjaciół naszych różnych, którzy robili to już wcześniej. Przestaliśmy w ogóle kupować jakiekolwiek rzeczy. Nie kupujemy w ogóle od pół roku ubrań, nie kupujemy żadnych gadżetów do domu, nie kupujemy książek, nie kupujemy zabawek dla Tadzia, nie kupujemy dla niego również ubranek. Okazuje się, że tak naprawdę taka diaspora matek działa tak prężnie, że w momencie, gdy się wysyła sygnał, że się czegoś potrzebuje dla dziecka, to się natychmiast to dostaje. Właśnie tutaj mówię o ubraniach, o butach i tak dalej. Ja się w ogóle strasznie bałam, jak pierwszy raz piekłam chleb dla tych ludzi z wymiennika, dla pierwszego kontrahenta. Dlatego, że niezależnie od tego, ile się tych chlebów upiecze w życiu, to zawsze dopiero jak się odkroi piętka, to się wie, czy on jest faktycznie fajny. Więc robiłam tak, że piekłam dwa. Jeden dla nas i odkrajałam i sprawdzałam. Dopiero jak przeszedł test, to wtedy wypuszczałam ten drugi bochenek w świat. Ale teraz już się rozluźniłam. Z takiej porcji wychodzą dwa duże bochenki. Dzisiaj akurat przychodzi dziewczyna po jeden, więc drugi zostanie dla nas. Już. Teraz przykryję to ścierą i odstawię na jakieś 5 godzin, aż sobie wyrośnie. Potem zapakuję do foremek. Odstawię jeszcze na godzinę, a potem wstawię do pieca. Myślę, że dzisiaj koło godziny 20 będzie już gotowy. Zresztą o tej porze się zapowiadała dziewczyna, która po niego przyjdzie. Jak się miewa wymiennik? No, wymiennik istnieje. Istnieje i powiększył się wielokrotnie. Teraz mamy 3000 użytkowników. Nie wszyscy są aktywni oczywiście, ale wielu tak. Michał Augustyn, założyciel wymiennika. Wymiennik to jest społecznościowy system wymiany, który umożliwia bezpieniężną wymianę dóbr i usług. To znaczy, że każdy, kto się zarejestruje i zamieści swoją ofertę, ogłoszenie, może podzielić się tym, co ma do zaoferowania, ale też skorzystać z ofert innych. No i chodzi o to, żeby umożliwić taką wymianę swobodną ludziom, którzy nie mają dostępu do pieniędzy. Podzielić się tym, co mają. Nazywamy te swoje punkty w systemie alterkami. Jest coś w rodzaju waluty, ale jest to bardzo specyficzna waluta. I tak naprawdę to jest tylko miara transakcji. Taki system punktów, dzięki którym każdy sam wycenia wartość swojej usługi i szuka nabywców. Społeczność to tak naprawdę to jest oczywiście niemierzalne, tak? Ale to jest bardzo fajne, że rzeczywiście ludzie z bardzo różnych sfer zostali wciągnięci w ten trochę alternatywny świat. I też wymiennik był tak pomyślany, żeby się nie zamykać w bardzo małym gronie ludzi, którzy po prostu się interesują takimi alternatywami, tylko trochę tworząc taką sektę czy subkulturę, tylko żeby się otwierać na ludzi, którzy może nawet nie podejrzewają, do jakich wniosków ich doprowadzi korzystanie z wymiennika. Bardzo też mi zależy na tym, żeby wymiennik był taką okazją, pretekstem do mówienia o pieniądzu, tak o tym, jak działa pieniądz i czym jest i jak możemy sami wytwarzać wartość z pośrednictwa banków i tworzyć tym samym społeczność opartą na zaufaniu. Z każdą transakcją ta pula alterek, czyli alternatywnej waluty, tak naprawdę odzwierciedla też siłę zaufania między członkami społeczności. Już sam fakt, że ten poziom zaufania wzrasta, może pośrednio przyczynić się do tego, że ludzie się otwierają na innych. Zaczynają wierzyć, że może coś takiego jak społeczeństwo jednak istnieje i że możemy tworzyć bardzo fajne relacje z ludźmi, których nie znamy, którzy nie są członkami najbliższej rodziny. No i to się jakoś udało. To jest pod Warszawą. Nie wiem, czy jest sens jechać. Dobrze, narada. Narada wokół stołu. Buraki wyrywamy, tak? Ciach, ciach. Wyrywamy, tak. Wszystko wyrywamy. No to chodźcie. Czyli co? Jedno po drugim, po prostu. Tutaj mamy kabaczki. Systematycznie. Potrzebujemy choć to nami pokieruje. Narada? To jest jakiś burak, moim zdaniem. Chyba liście się tylko nadają, bo korzenia nie widzę. Jesteśmy na Czerniakowie w ogródkach rodzinnych. Iza Kaszyńska, założycielka wymiennika. Obecnie interesuje się miejskim ogrodnictwem. Tą działkę uprawiamy za pozwoleniem jej właściciela, który jest znajomym znajomych, chłopakiem w naszym wieku, około 30 bądź ponad 30 lat. I on ją otrzymał w spadku, ale nie ma zapału do działań ogrodniczych i chciałam przekazać osobom, które będą chciały tutaj coś uprawiać. No i my znaleźliśmy taką grupę 2 lata temu, która teraz już jest w trochę innym składzie i chyba ciągle będzie się zmieniać. Zazwyczaj jest nas około kilkunastu osób, z tym, że takich aktywnych zawsze jest mniej. Jest ona na pewno wyjątkowa pod tym względem, że uprawiamy tutaj wszystko wspólnie, że nie ma wydzielonych grządek, że nie jest tak, że nie wiem, jest 10 osób, to 10 grządek i każdy uprawia co chce, tylko razem ustalamy, jakie chcemy mieć warzywa, co chcemy zasiać, jak też uprawiamy, czy używamy chemii, czy nie używamy, co robimy ze ślimakami, czy wycinamy drzewa, albo przycinamy, jakby wszystko ustalamy na początku. No i też wspólnie dbamy o działkę, umawiamy się na podlewania, pielenia, kopania i teraz na przykład na zbiory. Będziemy ostatnie zbiory zbierać i się nimi dzielić. Ja wykopuję teraz rośliny z ziemi. Wyciągam w zasadzie. Ziemia jest miękka, nie ma potrzeby, żeby tutaj z czymś to podważać. Widły byłyby dobre, ale nie wiem, gdzie są widły. Chcesz przynieść? Dziękuję. Jeszcze skrzynkę weźmiemy, nie? No to są może takie buraki liściowe bardziej, nie? Tak, będziemy jedli liście z tych buraków. Może ja bardzo lubię taką supę na liściach z buraków, potwinkę. O. Dla mnie najważniejszy był ten wspólnotowy aspekt. To znaczy, że spotykamy się tutaj po to, żeby razem pracować i razem coś wypracować. Sami się rządzimy, sami tutaj demokratycznie, nie ma lidera. I w ten sposób tworzymy jakąś nową strukturę, taką, która jest trochę oparta o inne zasady niż większość instytucji obecnie funkcjonujących. Jest inkluzywna, otwarta, demokratyczna. Dzięki temu tworzy taką przestrzeń swobody, wolności. Tak? Tutaj nie chcemy nikogo tłamsić. Każdy może się realizować na tym bardzo, bardzo małym skrawku ziemi. Tak? Trzeba pamiętać, że to jesteśmy tutaj na, nie wiem, 200 metrach kwadratowych i to nie jest jakieś olbrzymie przedsięwzięcie. I tylko jako takie małe przedsięwzięcie chyba może się udać. Chcielibyśmy promować ten model. Byśmy chcieli, żeby takie ogrody powstawały licznie w całej Warszawie i żeby ludzie mieli sposobność, żeby trochę posmakować innego stylu życia. No i coś właśnie razem stworzyć fajnego. No jakbym miał szukać takich głębokich korzeni tego, to pewnie gdzieś tam się to bierze z takiego młodzieńczego buntu. Jeszcze z czasów liceum, kiedy człowiek zaczyna zauważać, że ten świat nie działa tak dobrze, jak mógłby działać. że wiele rzeczy jest nie tak, że jest zakłamanie i że te ideały i hasła i wartości wypisywane w różnych dokumentach, nie wiem, konstytucji przez Kartę Praw Człowieka nie są za bardzo realizowane w praktyce. I to powoduje czasem dysonans i taką potrzebę zmiany, bardzo silną. Ja się nie koncentruję za bardzo na oporze, chociaż doceniam i doceniam wartość sprzeciwiania się różnym zjawiskom, które nam zagrażają, ale raczej staram się coś budować w tych warunkach, które są. O, jaki smakowity kompościk. Czy on paruje? Czy mi się wydaje? Jak paruje, to dobrze. Przynosicie rzeczy z domu też do niego? Mhm, tak, to wszystko widzisz, pełno jest tutaj z domu poprzymuszonych. Chociaż Roman się w wakacje buntował, bo bardzo dużo mieliśmy muszek owocówek. A jaki jest efekt finansowy? Powalający. Okazuje się, że byliśmy w ogóle jakimiś nieposkromionymi zakupoholikami wcześniej. Przestaliśmy sprawdzać stan konta. Coraz częściej wychodzimy z domu bez portfela, co często skutkuje tym, że na przykład gdy zdarzy nam się pojechać do miasta samochodem, bo czasem przy złej pogodzie się zdarza, bo oczywiście też w ramach tego naszego doświadczenia przesiedliśmy się z samochodu na rowery i na komunikację miejską. Samochodu używamy tylko w awaryjnych sytuacjach, bądź gdy wyjeżdżamy gdzieś daleko za miasto, ale też wtedy staramy się najpierw sprawdzić, czy można tam dojechać w miarę wygodnie z dzieckiem komunikacją publiczną. No to czasem zdarza się, że na przykład gdy zapomnę portfela i pojadę do miasta w godzinach szczytu, to przy parkometrze się okazuje, że nie mam monet do zaparkowania. No ale to są takie wypadki drobne. No efekt, tak, efekt jest widoczny, finansowy, tak. Okazuje się, że my, nasza rodzina wydawała dużo pieniędzy na rzeczy, których faktycznie, jak się okazuje, nie potrzebowała kupować. Ja w trakcie studiów dwa razy mieszkałam w innych krajach przez rok i za każdym razem, jak stamtąd wyjeżdżałam, to jakoś tak się zdarzało, że narastałam w rzeczy. To był ten fakt, który strasznie mnie denerwował i miałam taką ideę w sobie, że muszę nauczyć się nie gromadzić rzeczy albo bardzo szybko się ich pozbywać. I na pewno pomagały mi w tym właśnie takie podróże, kiedy musiałam nagle wracać z powrotem do kraju, porzucać tamto życie i decydować sobie ze sobą co nie, albo wypychać plecak, walizkę i jeszcze coś ponad miarę, co było dla mnie ciążliwe. I w momencie, kiedy się przeprowadzałam do Warszawy, to byłam strasznie z siebie dumna, że skumulowałam swój bagaż do plecaka i właśnie takiej małej walizki. Po czym oczywiście, jak tu już osiadłam, znowu obrastam w rzeczy, ale na pewno wymiennik jest też tym miejscem, w którym łatwiej się ich pozbywać, bo wymiennik też jest taką możliwością na, jeżeli jest się przywiązany do pewnych rzeczy, wydaje się, że mogą się kiedyś przydać i trudno się z nimi pożegnać, to jednak tam jest taka świadomość, że oddaje się osobom, które ich potrzebują, będą nie dbać. Także to też jest pewien specyficzny sposób oddawania rzeczy komuś w takiej sferze pewnej społeczności. To nie jest po prostu wyrzucenie rzeczy na śmietnik i liczenie na to, że może ktoś weźmie, może nie, a może wszystkie wylądują gdzieś na wielkim wysypisku. To jest ciekawe, że taki zwyczaj chomikowania rzeczy, chyba odziedziczone po przodkach naszych, którzy mieli powody, żeby się bawać niedostatku, został straszliwie jakoś podsycony i wzmocniony przez konsumeryzm. To nie jest tak, że zawsze tacy byli. Mieliśmy taki w sobie potencjał, ale on został bardzo mocno podsycony przez przemysł reklamowy głównie, który zachęca do kupowania rzeczy i obiecuje wieczne szczęście z tego tytułu. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu irracjonalne. Zwłaszcza teraz, zwłaszcza w Europie, w Polsce, kiedy jest taka obfitość wszystkiego, naprawdę nie musimy się obawiać, że czegoś zabraknie. Po co mi wiertarka, skoro wiem, że mam, nie wiem, 10 znajomych z 10 wiertarkami, którzy chętnie mi ją pożyczą. Tylko o to poproszę. Po co mi właściwie cokolwiek? Nie wiem, mamy samochód akurat i mamy ludzi wokół siebie, którzy korzystają z tego samochodu, kiedy go potrzebują coś przewieźć. A sami bardzo, bardzo rzadko właściwie z niego korzystamy. Jest po prostu tyle rzeczy, że trzeba po prostu znaleźć lepszy sposób na ich wykorzystanie, na dzielenie się nimi. Może korzystamy ze sklepów regularnie, jeżeli chodzi o takie dzienne produkty, codzienne, spożywcze, ale mniejsze. Te większe zakupy warzywne ciągle mamy z kooperatywy. Też z ogrodu mieliśmy tego lata. Z takich sklepów mało korzystamy. Korzystamy z rynku wtórnego, jeżeli chcemy kupić jakieś ubrania. Albo z wymiennika, jak czegoś potrzebujemy. to bardzo często możemy to znaleźć na wymienniku, ale przede wszystkim po prostu ograniczyliśmy potrzeby. To jest podstawowa zasada, redukowanie, które oznacza, że po prostu nie trzeba chodzić ani do sklepu, ani specjalnie przesiadywać godzinami szukając czegoś na wymienniku, tylko po prostu się rezygnuje z czegoś, bo to jest zbędne. I wydaje mi się, że nasze potrzeby materialne są dość niskie. Tak naprawdę są bardzo małe i dzięki temu też mamy tyle czasu na robienie rzeczy, które uważamy za ważne. Niekoniecznie. Uwaga na truskawki. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obuładze zatytułowany Nie kupuję tego. Tu Trójka. Jest 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Zaczynamy od Kijowa. Tam od 2,5 godziny trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Prezydent Petro Poroszenko chce zaostrzyć kurs wobec separatystów, którzy przeprowadzili wybory na wschodzie kraju. Otwierając posiedzenie, prezydent Petro Poroszenko podkreślił, że ukraińskie władze opowiadają się za pokojem, jednak działania separatystów, przede wszystkim niedzielne pseudowybory, zmuszają do takich kroków jak odwołanie ustaw o specjalnym statusie niektórych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego. Niełatwo było je przyjąć, ale dzięki nim pokazaliśmy, że przestrzegamy porozumień pokojowych z Mińska i nie daliśmy nikomu powodu, aby oskarżać Ukrainę o rezygnację z procesu pokojowego. Petro Poroszenko podkreślił też, że utworzono jednostki wojskowe, które mają przeciwdziałać ewentualnemu atakowi bojówkarzy na Mariupol, Charków i Dniepropietrowsk. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Policjanci szukają sprawcy lub sprawców napadu na proboszcza. W Barwicach ksiądz został pobity, a z sejfu na plebanii ukradziono pieniądze. Stan zdrowia duchownego lekarza określają jako bardzo ciężki, informuje Cezary Szypulski ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Pacjent trafił do nas w stanie bardzo ciężkim, nieprzytomny, z rozległym urazem głowy. Został natychmiast poddany operacji neurochirurgicznej. Stan się po operacji nie poprawił. W tej chwili przebywa na oddziale intensywnej terapii. Do napadu doszło wczoraj po wieczornej mszy. Po raz pierwszy w historii kobieta staje na czele CERN-u, jednej z najważniejszych instytucji naukowych na świecie. Placówką będzie zarządzała włoska fizyczka Fabiola Gianotti. To właśnie w położonym w Genewie ośrodku naukowym CERN odkryto bozon Higgsa, najmniejszą znaną do tej pory cząsteczkę materii. Dokonano tego przy użyciu tak zwanego wielkiego zderzacza hadronów. Okrągły tunel, w którym znajduje się zderzacz, ciągnie się przez 27 kilometrów na terenie Szwajcarii i Francji. Kolejne informacje w Trójce o 19.00. Zapraszamy. To będzie ciepła, ale wietrzna noc. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 7 na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i miejscami na Podkarpaciu. W rejonach podgórskich temperatura tej nocy może sięgać nawet 14 stopni, ale co za tym idzie, będzie wiało. Właściwie już wieje. W nocy w Sudetach i w Karpatach wiatr w porywach nawet do 110 km na godzinę. Jutro pogodny dzień, kolejny pogodny dzień i ciepły. Temperatura od 11-12 stopni na północy do 17 na południu. Będzie pogodnie. Wprawdzie mogą się pojawiać chmury, ale tylko na chwilę i to nie będzie nic poważnego. Trójka. Program trzeci. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś ty lewym dały mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Zbyt. Jest tyle książek i płyt. Minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród. W lodówce wódka i lód. A mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniejesz do cna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo niech najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tym lewym dałby mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dałby mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Nie najlepsza myśl. Sobie psa, to Piotr Bukartyk. Na tę piosenkę można głosować i znakomicie radzi sobie na liście, choć dopiero tam wylądowała, bo jaka nowość, wylądowała od razu na miejscu 20. Wybory samorządowe 2014. W naszym cyklu, w naszym przedwyborczym poradniku dziś mówić będziemy o ograniczonych w tych wyborach możliwościach głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. Z Krzysztofem Lorencem z Państwowej Komisji Wyborczej rozmawiała Ewa Dudzińska. Wiem, na kogo chcę głosować. Na stałe mieszkam tutaj w Polsce. Czy mam jakąś możliwość, żeby tam za granicą, na terenie na przykład Europy, móc zagłosować? Wybory samorządowe są wyborami lokalnymi i głosujemy w tych wyborach wyłącznie tam, gdzie stale mieszkamy. W tej gminie, w której mieszkamy stale i jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców. W związku z tym w tych wyborach nie przeprowadza się głosowania za granicą, nie przeprowadza się również głosowania dla wyborców, którzy przemieszczają się po Polsce. Nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, które uprawniałoby do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. Wybieralibyśmy wtedy władzę jednostki, w której nie mieszkamy, a natura tych wyborów jest taka, że wybieramy władzę jednostki samorządu terytorialnego, a więc sami musimy należeć do danej wspólnoty samorządowej. Dlatego możliwości przemieszczania się wyborców są tutaj bardzo ograniczone. Wyborca może wyłącznie złożyć wniosek o przepisanie ze spisu wyborców w obwodzie, na terenie którego mieszka, do spisu wyborców w innym obwodzie, ale tylko w granicach okręgu wyborczego, na terenie którego mieszka. Czyli zaraz, na przykład weźmy województwo. Są różne powiaty, gminy. Jaka jest możliwość ruchu? Ruch mamy wyłącznie w obrębie swojej gminy i to tylko w obrębie tego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Gminy, na obszarze którego mieszkamy. Nie można się przemieszczać pomiędzy okręgami. Czyli tylko lokal można zmienić? Można zmienić lokal, jeżeli z jakichś powodów wyborca nie chce głosować w tym miejscu, w którym jest przypisany zgodnie z miejscem zamieszkania, a na terenie tego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Gminy jest więcej obwodów głosowania, to może przepisać się do innego lokalu. Jedynym wyjątkiem jest przypadek wyborców niepełnosprawnych, którzy mieszkają w okręgu, na terenie którego nie ma ani jednego lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Taki wyborca może na obszarze gminy znaleźć sobie lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisać się do spisu wyborców w takim lokalu. A ile ma czasu na to? Jak wcześnie musi się zorientować? Czy takie podjazdy, czy inne usprawnienia są, żeby móc ewentualnie znaleźć ten inny lokal? Informacje o tym, które lokale są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, są w obwieszczeniach o siedzibach obwodowych komisji wyborczych i podziale na obwody głosowania. A wnioski o przepisanie do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania można składać do 12 listopada. Jutro kolejny odcinek przedwyborczego poradnika będzie o jedno- i wielomandatowych okręgach. A w Trójce już za chwilę Wiktor Legowicz i jego goście Ekonomia. Goście są już po drugiej stronie szyby, tak więc za 4 minuty w Trójce Ekonomia. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekko cię same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekko cię same zera, silnie we mnie wzbiera. W falach tań mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Thank you. jesteś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Program trzeci za kwadrans, 19:00. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Kondycja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 2014 roku. To nasz główny temat. W studiu autorka badań, pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana, pan Andrzej Sugajski, dyrektor Związku Polskiego Leasingu, i pan Tomasz Urbański, właściciel i prezes firmy Coniveo. Witam serdecznie państwa. Dzień dobry, witamy. Witam. Proszę państwa, i zanim porozmawiamy o tym badaniu, ja chciałbym usłyszeć państwa opinię, co powinna postanowić obradująca do jutra Rada Polityki Pieniężnej. Pani doktor. No, oczywiście to jest decyzja suwerenna Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast jeśli nie obniży oprocentowania, no to właściwie trudno się spodziewać, że zostanie ono w kolejnych miesiącach obniżone, a nawet to konsekwencje, wpływ na gospodarkę, na podtrzymanie wzrostu gospodarczego będzie mizerny. Więc myślę, że jednak no, mamy bardzo wyraźną sytuację, jeśli chodzi o inflację. Inflacja jest no, prawie zerowa, bardzo niewielka, tak. 0,3 punkta procentowego po 9 miesiącach, czyli no, właściwie żadna, ceny nie rosną. No, perspektywy także, jeśli chodzi o wzrost cen, są mizerne. Mizerne, tak. Dla nas to oczywiście, myślę o konsumentach, gospodarstwa domowych, to jest dobry sygnał, bo to oznacza, że w naszych portfelach przy rosnących wynagrodzeniach zostaje więcej, realnie więcej pieniędzy. Natomiast z punktu widzenia całej gospodarki, z punktu widzenia chociażby finansów publicznych także, no bardzo istotne jest, że ta inflacja jest niestety, i tu mówię niestety, niska. No i Rada Polityki Pieniężnej jednak powinna się odnieść, ale po to, żeby była skuteczna, to musi zrobić to, czy powinna to zrobić w drugim tak kroku po kroku wrześniowym. Październikowy. Panie dyrektorze. Dla firm leasingowych tego typu zmiany w wysokości oprocentowania są pewnego rodzaju takim lustrzanym odbiciem. Jednocześnie firmy leasingowe uzyskują tańsze finansowanie i przenoszą to tańsze finansowanie na naszych klientów. A zatem można powiedzieć, że każda obniżka może sprzyjać rozwojowi naszego biznesu, możliwości spłat rat leasingowych przez naszych przedsiębiorców. A właściciel firmy co powie? No, mnie się wydaje, że takie przełożenia szybkiego raczej nie powinno mieć. Dla mnie, jako przedsiębiorcy, który zaciąga kredyt czy korzysta z leasingu, no właśnie. Rata, jeżeli jest niższa o jakiś ułamek procenta, to nie wpływa na decyzję, czy wziąć leasing, czy nie. Wpływa najwyżej na decyzję, czy wziąć w tym miejscu, czy w tamtym. Dziękuję bardzo. A zatem teraz, co wynika z badania monitoring kondycji sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Jeśli chodzi o zatrudnienie, wynagradzanie, inwestycje. Pani doktor. Przypomnę, pani jest autorką tego badania. Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie są bardzo wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o ocenę tego, jaki będzie ostateczny wynik tego roku, a także o perspektywy przyszłoroczne. Mówią owszem, że będą rosły przychody, ale w bardzo niewielkim stopniu. Będą rosły zyski, dlatego że bardzo pilnują firmy kosztów, mimo że wcale nie ograniczają wzrostu wynagrodzeń, bo nawet te oficjalne dane GUS-owskie mówią o tym, że te wynagrodzenia rosną zdecydowanie szybciej niż właśnie ta inflacja, o której przed chwileczką żeśmy rozmawiali. Ale są niskie. A wynagrodzenia? Tak. No tak, ale wydajność pracy też jest nieporównywalna, bo rozumiem, no, że mówi pani, że mówi pan, że są niskie w stosunku do tych wynagrodzeń, które na przykład mają Niemcy. Gdybyśmy mieli taką gospodarkę, tak wydajną gospodarkę, jak gospodarka niemiecka, to zapewne zarabialiśmy tyle samo, więc musimy porównywać porównywalne. Jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami, tak. A nie gruszki z jabłkami, bo to nie ma sens. Natomiast właśnie to jest, wydaje mi się, dosyć ciekawe, bo mamy dane, które mówią o bardzo wolniutkim, spokojnym wzroście zatrudnienia i dokładnie tą samą sytuację sygnalizują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ sytuacja nie jest klarowna i jednoznaczna, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, czy ono rzeczywiście trochę przyspieszy powyżej 3%, czy też raczej będziemy utrzymywać w przyszłym roku wzrost gospodarczy na poziomie około 3%. To firmy bardzo ostrożnie podchodzą do tego realnego zatrudnienia na umowy o pracę na czas nieokreślony, ale powolutku to rzeczywiście rośnie. Czyli wolą firmy płacić więcej, wykorzystywać także te możliwości, które daje kodeks pracy, czyli wykorzystywać na przykład zatrudnienie pracowników, którzy już pracują w firmie w godzinach nadliczbowych i płacić im za to. Natomiast boją się, bo nie wiedzą, tak jak powiedziałam, jaka będzie sytuacja, jaka będzie koniunktura, boją się podejmować decyzję o takim poważniejszym wzroście zatrudnienia. Przepraszam, potwierdza pan te słowa, panie Tomaszu? Tak, w naszej firmie... Przypomnę, właściciel i prezes firmy Koniwa. Zwiększamy zatrudnienie małymi krokami. Firma 30-osobowa, jeżeli zatrudni jednego czy dwóch pracowników, to już jest krok do przodu. Rzeczywiście robimy to ostrożnie, no bo zawsze jakby ta koniunktura jest jakby niepewna na przyszłość, ale a propos jeszcze wzrostu płac. No, warto pamiętać, że każda firma i podstawowym zasobem w większości firm to są ludzie, pracownicy. My też konkurujemy ze sobą o pracowników. W związku z tym w naszym interesie jest też stwarzać lepsze warunki również pod względem wynagrodzenia. Pan dyrektor polskiego leasingu? Firmy leasingowe są dużo bardziej optymistyczne w tym zakresie. Od połowy tego roku... Jesteście chwaleni przez wszystkich. Ale w tym przypadku akurat opieramy się na takich badaniach, które prowadzimy od połowy tego roku, badaniach koniunktury wśród naszych firm członkowskich i pytamy firmy co kwartał, jak prognozują, jeżeli chodzi o wzrost zatrudnienia w firmach, jak prognozują kwestie ryzyka, czy się zwiększy, czy zmniejszy, jak również wzrost lub spadek liczby wniosków oraz zawieranych kontraktów. I w tym przypadku ponad 50% firm twierdzi, że będzie zwiększało zatrudnienie, około 70% firm uważa, że będą zarówno wzrastać liczby napływających wniosków leasingowych, jak i zawieranych kontraktów. Jest to w stosunku do poprzedniego kwartału duży wzrost. I zainteresowanie firm leasingiem cały czas rośnie. Tak, cały czas rośnie, aczkolwiek ten boom, który był w pierwszym kwartale spowodowany samochodami z tak zwaną kratką, no spowodował rzeczywiście podniesienie poprzeczki na dosyć wysoki poziom. No to na pewno. I teraz z punktu widzenia kwartału do kwartału to tempo troszeczkę spada, aczkolwiek po trzech kwartałach mamy przyrost rynku ruchomości w wysokości 31%. Czy to jest walka o przetrwanie, panie Tomaszu? Zależy od firmy. Dla nas nie jest to walka o przetrwanie, jest to walka o lepsze jutro, o rozwój, o to, żeby tą firmę z każdym rokiem stawiać na wyższym poziomie, unowocześniać. Pani doktor, co przeszkadza firmom najbardziej? Od lat to samo, bo badania prowadzimy od 12 lat i w... Przepraszam, nie powiem tego, co zawsze mówię, 22 lata prowadzę informator ekonomiczny i od 20... Nie powiedział pan, panie redaktorze. I od 22 tego. Lat mówimy o tych barierach, że nie są przełamywane. To, że nie lubimy podatków, przedsiębiorcy też nie lubią podatków, to jest oczywiste, więc to, że przedsiębiorcy wskazują na podatki, mówią o tym, że są zbyt wysokie, to jest, tak jak powiedziałam, oczywiste. Natomiast myślę, że to, że decydenci nie słyszą, że przedsiębiorcy od lat mówią, że podatki według nich, cały system podatkowy jest niejasny, nieprzejrzysty, powoduje, że firmy ponoszą ryzyko określonych decyzji związanych na przykład z kwalifikowaniem jakiegoś produktu do opodatkowania podatkiem VAT albo do pełnej stawki, albo do stawki obniżonej, to naprawdę rodzi na bardzo poważne problemy. Duże firmy mogą korzystać z doradców, którzy doskonale znają się na kwestiach podatkowych. Dla małych firm wynajęcie eksperta podatkowego jest to naprawdę poważny koszt i trzeba to brać pod uwagę. Dzisiaj mieliśmy konferencję, na której był pan minister Mateusz Szczurek, minister finansów. i mówił, że szykowane są zmiany, które no, gdzieś tam w zamyśle mają jednak upraszczać kwestie regulacji podatkowych, czyli nie obniżać podatki, no bo pewnie to będzie trudne, ale wpływać na to, co jest naprawdę bardzo poważną uciążliwością dla przedsiębiorstw. Natomiast myślę, że warto także powiedzieć o tym, co w tym roku było najpoważniejszą barierą. Mianowicie. Bo to, o czym za chwilę powiem, jest albo na drugim, albo na pierwszym, albo na trzecim miejscu, to są pozapłacowe koszty pracy. Jeśli porównamy wynagrodzenie, które pracownik dostaje do ręki, tak zwane wynagrodzenie netto, z tym, co jest kosztem dla przedsiębiorcy, to jest różnica w granicach 70-80%. Czyli koszt dla przedsiębiorcy stanowi 170% tego, co dostaje, 180% tego, co dostaje pracownik. Czyli te obciążenia podatkowe, parapodatkowe, które są nakładane na wynagrodzenia, są naprawdę bardzo, bardzo wysokie i myślę, że warto by było nad tym popracować, szczególnie w kontekście tych firm najmniejszych. Z tego badania wynika, że 40% firm negatywnie ocenia pracę rządu i parlamentu na rzecz przedsiębiorczości. Tak, nawet dzisiaj na konferencji, która odbywała się w Sejmie, my pokazywaliśmy te dane. Jaka reakcja? Reakcja była, myślę, taka, jaka być powinna. To znaczy, że to jest wyzwanie dla Sejmu, dla Senatu. To jest także wyzwanie dla rządu. Aczkolwiek trzeba by było dodać, bo te badania też to pokazują, że czym władza, tak zwana władza, jest bliżej przedsiębiorca, przedsiębiorca bliżej tej władzy, czyli na poziomach samorządowych, tym te oceny władzy są lepsze. Czyli jeśli mamy szansę sami zweryfikować to, jak władza, administracja publiczna, lokalna działa na naszą rzecz, na rzecz przedsiębiorców, na rzecz przedsiębiorczości, to okazuje się, że te nasze oceny są lepsze niż te oceny administracji na poziomie centralnym. To teraz w praktyce. Pan dyrektor Andrzej Sługajski. Bardzo proszę. Bariery. Bariery, to znaczy my staramy się te bariery usuwać, tak? Czyli tam, gdzie są bariery w dostępie chociażby do finansowania z punktu widzenia procedur, czy też wymagań w zakresie chociażby oceny zdolności kredytowej, czy zabezpieczeń, my staramy się je właśnie usuwać, no powiedzmy proponując, albo angażując się, można by powiedzieć, finansowanie przedmiotów, które same w sobie stanowią zabezpieczenie takich transakcji i tym samym jakby kształtujemy rynek pod tym kątem, czyli dobrze się on rozwija wszędzie tam, gdzie jest dobrze zorganizowany wtórny rynek obrotu, jak również są możliwości zastosowania właśnie takich uproszczonych procedur, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że przedsiębiorstwa, które korzystają z naszych usług, czy w ogóle potrzebują tego finansowania, no nie zawsze mogą się tą zdolnością kredytową wykazać. Pan Tomasz. Odwołam się do tego, co pani doktor powiedziała. Rzeczywiście jedną z barier dla mnie jako przedsiębiorcy jest bardzo wysoki koszt zatrudniania pracowników. Kolejną barierą jest to, że trudno jest zatrudniać pracowników, jeśli jest mało elastyczny kodeks pracy. Jakby umowy na czas nieokreślony no, stwarzają dużo problemów, jeśli jest gorsza koniunktura dla firm. I myślę, że warto skupić się szczególnie ludzie, którzy decydują o tym kodeksie pracy, żeby zwrócili uwagę na to, że bardziej elastyczny kodeks pracy to nie jest to, że można pracownika łatwiej zwolnić, tylko jest to, że jest go łatwiej zatrudnić, bo każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika, chce go utrzymać. Na tym dzisiejszym spotkaniu był bodajże wiceminister pracy, prawda? Był i pan minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, a także wiceminister Jacek Męcina. I bardzo dużo na temat właśnie kwestii związanych z zatrudnianiem, nie zwalnianiem, tylko zatrudnianiem. Tak, odnosiliśmy pan prezes do tego. Tak, mówiliśmy. Dobrze, plany na przyszły rok. Pani doktor. Także ostrożne, takie bardzo wyważone. Firmy wyraźnie widać, że można powiedzieć stoją w dołkach startowych, czyli są gotowe do inwestowania, mają swoje własne zasoby kapitału, odpowiednio oczywiście do wielkości, bo czym mniejsza firma, tym tych kapitałów, tego kapitału ma mniej. Wyraźnie czekają na poprawę koniunktury, są gotowe, co jest niebywale ważne, do tego, żeby inwestować w innowacje, żeby inwestować w nowe rozwiązania, żeby modernizować ten aparat wytwórczy, którym firma się posługuje. I teraz jak pytam o najważniejsze zasoby w tym badaniu, które firmy, które zasoby uważają firmy za najważniejsze, to okazuje się, że mamy dwa takie zasoby, które są kluczowe dla firm. Nie wiem, czy pan prezes Koniweo to potwierdzi. To jest kapitał finansowy. Firmy potrzebują kapitału finansowego, bo i dla działalności operacyjnej, i dla rozwoju, a szczególnie dla rozwoju, ten kapitał zewnętrzny jest potrzebny. I na tym samym poziomie, tym zasobem, który jest najbardziej ceniony przez przedsiębiorstwa, są kluczowi pracownicy z tymi kompetencjami, które są firmie potrzebne. Jedno zdanie, panie Tomaszu. Wprowadza pan innowacje? Tak. Myślę, że kilkanaście w roku jest tych innowacji. Oczywiście to są drobne rzeczy. To są rzeczy organizacyjne, poprawa produktu, wizerunku. Nie mówimy o innowacjach, jakichś wynalazkach kosmicznych, tak? Tylko mówimy o takim zwykłym działaniu. Ale myślicie o tym. Myślimy i wprowadzamy, tak. Dziękuję bardzo. Dr Małgorzata Starczewska, Krzysztoszek, Andrzej Sugajski, Tomasz Urbański i Wiktor Legowicz. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku